نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق او كما قال عليه الصلاة والسلام یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی مسجد بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے اور قید ہونے والے خوش قسمت نوجوانوں کے ورثا ڈیرہ غازی خان کے مجاہد ساتھیوں مسلمان بزرگوں بھائیوں میرے لیے آج خوش قسمتی کا دن ہے کہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس شہر میں حاضری نصیب ہو رہی ہے آپ حضرات سے گفتگو کا شرف مل رہا ہے اور پھر موضوع بھی ایسا ہے کہ جسے پڑھ کر کبھی دل سے آہ نکلتی ہے کبھی زبان سے واہ نکلتی ہے شہدائے بابری مسجد وہ بیٹے جو اپنی ماں کے لیے شہید ہو گئے شہدائے بابری مسجد اس زمانے کے وہ نوجوان جنہوں نے قرون اولا کی یاد تازہ کر دی شہدائے بابری مسجد وہ تین خوبصورت چہرے جن کا نورانی اور ایمانی حسن بھلائے نہیں بھولتا جن کی چڑھتی جوانیاں اور ابلتا خون آج بھی یاد آتا ہے تو دل سے حسرت کی آہ نکلتی ہے اور جب ان کا عظیم الشان کارنامہ یاد آتا ہے تو دل سے واہ نکلتی ہے شہدائے بابری مسجد ہمارے لیے وہ نشان راہ جس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے باعث نجات ہے میں ڈیرہ غازی خان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عمدہ موضوع چنا ہے اور دل کے تار ہلانے والا موضوع انہوں نے اپنے جلسے کے لیے اختیار کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تعارف ان تین شہیدوں کا پیش کروں گا انشاءاللہ. مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنے میں ان کی محبت اور ان کی یاد رکاوٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ضبط کے ساتھ ان شہیدوں کی باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد، شہادت، خلافت مسلمانوں کے وہ سبق تھے جو مائیں گود میں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھیں، علماء مساجد میں بیان فرمایا کرتے تھے، گلی کوچوں میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. مسلمانوں میں جو ان تین چیزوں کے قریب ہوتا تھا اسے ہی مسلمان مانا جاتا تھا، اسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خوش نصیب ہے، اور جو ان تین چیزوں سے دور ہوتا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بد نصیب ہے، دین کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے، جہاد کو نہیں سمجھتا، شہادت کو نہیں سمجھتا، خلافت کو نہیں سمجھتا. لیکن جب انگریز ملعون بدبخت اس گوری چمڑی والے قصائی کا دور آیا جس نے ہندوستان میں آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے مسلمان بھائیوں اس انگریز کی حقیقت کو پہچان کے رکھنا، یہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. آج اس کی ظاہری ترقی دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مہذب قوم کا نام ہے، یہ مہذب قوم نہیں، یہ جانوروں کے اس ٹولے کا نام ہے جس نے افریقہ کو برباد کر کے رکھ دیا. آج افریقہ میں سوائے چوری کے، سوائے شراب کے، سوائے زنا کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے دنیا سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جو ساری دنیا کے اوپر اسلام کا نور پھیلا رہی تھی، حرمین شریفین سے لے کر یورپ تک جس کا اقتدار پھیلا ہوا تھا اس خلافت کو ہم سے اس انگریز ملعون نے چھینا. پھر جب یہ انگریز ہندوستان میں آیا، ہندوستان کے مسلمان متحد تھے، متفق تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی نزاع نہیں تھا، علماء بتاتے تھے، عوام عمل کرتے تھے، اسی ہندوستان کے اندر مجاہدین تھے، صوفیاء تھے، بزرگ تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، سارے کٹھے رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کا بہترین دور اس ہندوستان پہ گزر چکا تھا، محمود غزنوی کے فاتحانہ حملوں کی یاد اس ہندوستان میں موجود تھی. مگر جب یہ گوری چمڑی والا، یہ گندا، یہ بدبودار، یہ خلیف، یہ پیشاب سے زیادہ ناپاک انگریز اس ہندوستان میں آیا، اس نے بیٹے کو باپ سے لڑایا، اس نے جاگیرداروں کا ایک ایسا گندا نظام کھڑا کیا کہ کچھ لوگ زیادہ زمین کے بل بوتے تھے، دوسرے انسانوں کو اپنا ہاری بناتے ہیں، جانور بناتے ہیں، ان کی بچیوں کی عظمت سے کھیلتے ہیں، عزت و عصمت سے کھیلتے ہیں. انہوں نے جاگیرداری نظام دیا، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ واریت کو کھڑا کیا، نئے نئے فرقے کھڑے کیے، نئی نئی جماعتیں کھڑے کیے، نئے نئے دعوے کھڑے کیے، مسلمانوں کی شکل میں کافر کھڑے کیے. انہوں نے ظلم کیے، مسلمانوں کو تندوروں میں ڈال کے جلایا، سور کی چربی میں باندھ کے علماء کو درختوں سے لٹکایا. لیکن انگریز کے یہ سارے ظلم برداشت تھے، لیکن اس بدبخت نے اسکول اور کالج کی تعلیم دی اور کہا یہی تعلیم ضروری ہے، تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم حدیث نہیں پڑھو گے، تم فقہ نہیں پڑھو گے. اور اسکول کالج کی تعلیم میں ہمیں بتایا گیا جہاد دہشت گردی ہے، خلافت کچھ نہیں ہے، شہادت کچھ نہیں ہے. ہائے ہائے، مسلمان جہاد کو بھول گیا، مسلمان خلافت کو بھول گیا، مسلمان شہادت کو بھول گیا. اور پھر وہ دن آیا انگریز نے ہماری بچیوں کو بازاروں میں لے جا کے نچایا اور ان پر کوئی رونے والا موجود نہیں تھا. اس ظالم نے جہاد کو ہم سے چھینا، جہاد نہیں چھینا تھا، ہماری غیرت چھین لی. ابھی جب اس جلسے میں مجھے یہ گانے کی آوازیں آ رہی، ہم یہاں نیکی کے لیے بیٹھے ہیں یا گناہ کے لیے بیٹھے ہیں؟ لیکن ہمیں زبردستی یہ گناہ کروایا جا رہا ہے کہ گانے کی آواز یہاں آئی. کہاں جائے، قبریں سامنے ہیں ہمارے، ایک طرف یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کا بچہ انڈیا کی جیل میں ہے، اس جرم کی پاداش میں روٹی کمانے نہیں گیا تھا، روزی کمانے نہیں گیا تھا، اس پاکستان کے تحفظ کے لیے گیا تھا، اسلام کی عظمت کے لیے گیا تھا۔ دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا بچہ احمد شاہ مسعود کی جیل میں ہے، کس لیے وہ افغانستان گیا تھا؟ پاکستان کا 2000 کلومیٹر کا بارڈر ان نوجوانوں نے محفوظ کیا، انڈیا کی 600,000 آرمی کو ان نوجوانوں نے نکیل دی، اور ایک طرف یہ بدبودار گانے کی آوازیں ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ یہ کانوں میں پڑیں گی تو قیامت کے دن کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے۔ کہاں جائیں میرے اللہ، ہم کہاں جائیں؟ اس بدبخت انگریز نے ہمیں کسی حال میں نہیں بخشا۔ ہماری گلیوں میں آج کل وہ آئس کریم بیچنے والے چھوڑ دیے، سائیکل پہ وہ ساز بجاتے پھرتے ہیں تاکہ مسجد میں بھی جاؤ تو انگریز کا میوزک تمہیں سننا پڑے ہر حال۔ میرے نبی نے کہا کہ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے نبی ہمیں قرآن کی تلاوت کا وہ نور دے کر گئے تھے جس کے بعد کسی موسیقی کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی کنجری کے ناچنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن کیا کریں، جب انگریز ملعون نے ہم سے جہاد چھینا تو غیرت بھی چھین لی۔ بڑا موٹا تازہ لمبا چوڑا مسلمان ہوگا مگر دل میں ذرہ برابر غیرت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے لیے کچھ قربانی دے دوں، میں دین کے لیے کوئی قربانی دے دوں، میں اسلام کے لیے کوئی قربانی دے دوں۔ بلکہ وہ بھی گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اسے بھی زنا کا موقع ملے، اسے بھی شراب کا موقع ملے، گلیاں گناہوں سے بھر گئے۔ یہ جہاد ہمارا محافظ تھا میرے بھائیوں، یہ جہاد ہوا کرتا تھا، لوگ گناہ کرنا چاہتے تھے، انہیں گناہ کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ بھی جنت میں جاتے تھے، تنگ آگے کے سارا دن پھرے، کوئی گناہ کی جگہ نہیں ملتی، سارے نیک لوگ ہیں۔ کوئی آدمی برائی کرنا چاہتا تھا، برائی کی جگہ نہیں ملتی تھی، کوئی آدمی فحاشی اور بے حیائی کرنا چاہتا تھا، اسے جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی، نیکی کرنے والوں کو اجازت نہیں ملتی۔ آج علماء نے مجھ سے پوچھا کہ جلسے کی اجازت میں کچھ پریشانیاں آ رہی تھی، میں نے کہا ہاں، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اس مجرم کو تو ہر جگہ رکاوٹیں پیش آنی چاہیے تھی۔ مجرم اس لیے ہوں کہ میں میراثی نہیں ہوں، اگر میں گانا گانے والا ہوتا مجھے ہر جگہ اجازت مل جاتی، اگر میں مسلمانوں کی اما عائشہ، اما فاطمہ کی بیٹیوں کو کسی اسٹیج پہ نچانے والا ہوتا مجھے اجازت مل جاتی، اگر میں عزتوں کا سوداگر ہوتا، شراب کا بیوپاری ہوتا مجھے اجازت مل جاتی، اگر میں ہندوستان کا کوئی اداکار، فنکار یا گلوکار ہوتا مجھے اجازت مل جاتی، اگر میں کرکٹ کا کوئی کھلاڑی ہوتا کہ میری قوم کی بچیاں ذبح ہو رہی ہوتی اور میں میدان میں گیند لے کے اپنی پینٹ سے رگڑ رہا ہوتا تو مجھے اجازت مل گئی ہوتی، اگر میں رب کا نام لینا چھوڑ دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی، اگر میں نبی کا نام لینا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی، اگر میں اپنے مظلوموں کا رونا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی، اگر میں اپنی اما بابری مسجد کا تذکرہ ختم کر دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ میرا جرم یہ ہے، میں آج کے نوجوان کے پاؤں میں گر کے اسے کہتا ہوں وہ تو انگریز کا نہیں، تو محمد عربی کا غلام ہے۔ میں آج کے نوجوان کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ تو انگریز کا نہیں، مائیکل جیکسن کا نہیں، حضرت محمد عربی کا امتی ہے۔ تو کیوں نبی کے رستے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو کیوں داڑھی منا کے نبی کے دل پہ آری چلا رہا ہے؟ تو کیوں نماز چھوڑ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے؟ تو کیوں آج جہاد چھوڑ کے نبی کے دین کو کمزور کر رہا ہے؟ کیوں تو آج بدکاری اور بے حیائی کر کے قیامت کے دن کی شرمندگی کو اپنے سر لے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن زانیوں کی شرمگاہیں ان کے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی؟ اور تو کیوں شراب کے پیچھے گر رہا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے رب نے جنت کی شرابیں تیرے لیے تیار کر کے رکھی؟ میرے دوستو، جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آج نیکی جرم بن گئی، آج اپنے نبی کا نام لینا جرم بن گیا، آج اپنے اسلام کی بات کرنا جرم بن گیا، اور ہر گناہ کو آج آزادی مل چکی ہے، ہر گناہ آج طاقتور ہو چکا ہے۔ میں قوم کے قائدین سے پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم اپنی تقریروں میں نوجوانوں کو جھاڑتے کہ تو کیوں آخر یہ انگریزوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، تو پیارے نبی کا پیارا امتی ہے، تجھے تو نبی کی ایک ایک ادا سے عشق ہونا چاہیے۔ میں آج کے نوجوان سے کہتا ہوں کہ تو کیوں آخر بے نمازی بن گیا، تو نے کیوں جی آج۔ لیکن امت کے قائدین، یہ نوجوان بیچارہ جائے کہاں؟ تم نے جہاد کی دعوت نہ دے کر، تم نے جہاد کا ولولہ نہ دے کر زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، سمندروں کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ زہر الفساد فی البر والبحر، تم نے جہاد چھڑوا کے مسلمان کو ایسا ذلیل کر دیا۔ ہمیں لوگ خط میں لکھتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا، بھائی نے اپنی بہن کو گھر میں ننگا کر دیا، ویڈیو آڈیو کیسٹیں دیکھ دیکھ کے، کیبل نیٹ ورک پہ جنسی مناظر دیکھ کے بھائی نے بہن کو بے آبرو کر دیا۔ یہ بہن بیچاری کہاں جائے؟ گھر کا بھائی بھی بھیڑیا بن گیا۔ اگر جہاد ہوتا تو نہ یہ نیٹ ورک آ سکتا تھا۔ جہاد ہر منکر کو توڑتا ہے اور نہ بہنیں اس طرح سے رسوا ہوتی۔ ہم نے جہاد چھوڑا، نبی نے کہا تھا جہاد کرو گے روزی ملے گی تمہیں، مال غنیمت ملے گی۔ اور قرآن کے قاریوں سنو، تم تو پڑھتے ہو یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت اس مسلمان کو اللہ نے دیا تھا مال غنیمت، کافروں کا مال اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آج یہ بیچارہ اتنا غریب ہو گیا جہاد چھوڑ کے، انگلینڈ کے سفارت خانے کے باہر جاؤ لائنیں لگی ہیں، ہمیں نوکری دے دو ہم تمہارے کتے نہلائیں گے، ہمیں روٹی دے دو۔ مسلمان کافروں کا غلام بن گیا۔ ایسے واقعات میں نے سنے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں سے بدکاری کروا کے پیسہ کما رہا ہے کہ گھر میں روٹی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اپنی بیٹیوں کا جسم بیچتا ہوں تو روٹی کھاتا ہوں۔ میں بنگلہ دیش گیا، کئی بار گیا، سڑک پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مسلمان بیٹیاں کافروں کے ہاتھوں میں 10-10 روپے میں بک رہی ہیں۔ آخر اس مسلمان امت کا کیا بنے گا؟ جب جہاد چھوڑا حکومت گئی، خلافت گئی، طاقت گئی، غیرت گئی، ایمانی معاشرہ گیا، اچھے حکمران گئے، سوائے بے حیائیوں کے اور کیا بچا؟ آج کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پاک دامن عزت سے رہ سکتے ہو، آج کوئی گلی ایسی نہیں کہ تم کہہ سکو کہ ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان دردناک حالات میں کہ آج ہماری قوم جہاد سے محروم ہے، جہاد کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی احد کے میدان میں کھڑے زخم کھا رہے، قیامت کے دن نبی آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ہر زخمی قیامت کے دن آئے گا، جس نے جہاد میں زخم کھایا ہوگا اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا۔ میرے نبی قیامت کے دن آئیں گے، چہرے پر سے خون بہ رہا ہوگا۔ بزرگوں، امت کے رہنماؤں، ہم کس حالت میں قیامت کے دن آئیں گے؟ ہمارے منہ پہ امریکہ کی کریم لگی ہوئی ہوگی، امریکہ کا میک اپ ہوگا۔ یہ بیٹھ جائے آرام سے آپ لوگ، انتظامیہ والے بیٹھ جائیں ادھر، اپنا اٹھیں۔ میرے محترم دوستو، ہم ان قائدین امت سے کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں نا، آج کوئی اپنی اولاد کو جہاد پہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا تمہارے سامنے قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے نبی کی حدیث نہیں ہے؟ کیوں ان بچوں کو روکتے ہو یہ بات کہ ہمارے پاس آتے کہ ہم جہاد میں جائیں گے، ہم معاذ اور معوض بنیں گے؟ پیچھے ماں باپ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی بچہ واپس دے دو، بیٹا سین ماں جائے گا کوئی حرج نہیں ہے، نعوذ باللہ بے حیائی کرنے جائے گا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ معاف کرے شراب پینے جائے گا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی بیٹا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، گھر میں طوفان آ جاتا ہے، اماں بیمار ہو گئی ہے، اس کی جی اس کی دادی بیمار ہو گئی ہے، بھئی آرام سے بیٹھ جائیں آپ لوگ، اگر نہیں چاہتے بات سننا تو ختم کر دیں گے آپ کو، اپنی جگہ سے اٹھا تو میں بیان وہیں بند کر دوں گا، اپنے ساتھ والوں کو بٹھائیں۔ کہتے ہیں کہ دادی بیمار ہو گئی اس کی، قرآن جہاد کو منتیں کر کر کے بیان کر، جس قرآن کو پڑھتے ہو نا کہ مرتے وقت جان آسانی سے نکل جائے گی، اس قرآن کی ہر آیت کے بعد دوسری آیت، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک سورت کے بعد دوسری، نکلو نکلو جہاد میں، نکلو جہاد میں، موت نہیں ہے، زندگی ہے، شہادت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا قرآن نے بیان کیا، خدا کی قسم جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ جہاد کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کی صرف ایک آیت عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اللہ تو ہمارا خریدار بن گیا، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ ہماری جان مال کا خریدار بن گیا، اللہ اکبر۔ جب اللہ ہماری جان مال کا خریدار بنا تو ہم نے رب سے پوچھا ہمیں جان مال تو ہم دے دیں گے، تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے جنت دوں گا تمہیں، جنت جیسا کوئی قیمتی مال ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا تمہیں، ہم نے کہا اللہ یہ پھر سودا تو پکا ہے، ہم تو ویسے مرنے والے ہیں، چند دن بعد جان ویسے چلی جائے گی، قبرستان میں پھینک کے آئیں گے۔ آج میں ڈیرہ غازی خان میں چکر لگا رہا تھا، سب سے زیادہ آباد قبرستان نظر آ رہا تھا، نئی نئی قبریں بن رہی ہیں، نئے نئے لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں، گھروں کی کوٹھیاں ویران ہو رہی ہیں، مکانات خالی ہو رہے ہیں، قبرستان پھیلتا جا رہا ہے۔ کراچی میں تو اب دو منزلہ قبریں بننا شروع ہو گئی، مرنے والے زیادہ ہیں، زندہ رہنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ جان تو ہم نے ویسے دینی ہے، اگر تو یہ جان لے لے گا اور اس کے بدلے جنت دے دے گا، اس سے بڑا مزہ اور کیا ہے؟ اور یہ مال تو ہاتھ کی میل ہے، یہ تو تو نے دیا، اگر یہ تھوڑا سا دے کر بھی تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں، اللہ مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، تجھے میدان قتال و جہاد میں جانا پڑے گا۔ اللہ اگر میں وہاں چلا گیا اور پھر جا کے مر گیا پھر کیا ہوگا؟ فرمائے یقتلون و یقتلون، تو قتل کرے گا یا قتل ہوگا، وعدہ پکا ہو گیا۔ اللہ چلو تو خریدار بن گیا، ہم بیچنے والے بن گئے، میدان جہاد میں جا کے مارکیٹ لگ گئی، کوئی گواہ بھی ہے اس پر؟ فرمایا وعدن علی حقا فی التوراتی والانجیلی والقرآن، تین کتابیں گواہ ہیں اللہ کی، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، ان تینوں کتابوں کی گواہی ہے کہ جو شہید ہوگا وہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہوگا، اللہ اسے جنت دے دیں گے، اللہ اسے اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ یہ وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پھر ہم کیا کریں جہاد میں جا کر یا جہاد میں جانے والوں کے ساتھ جا کے؟ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، اپنی اس خرید و فروخت پہ تم خوشیاں منایا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ جن گھروں میں جہاد میں سے کوئی بچہ چلا جائے اور پیچھے ماتم شروع ہو جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے، تیرا قرآن جھوٹا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس قرآن میں لکھا ہے کہ جو جہاد میں جائے خوشیاں منائے، ہم تو خوشی نہیں منا سکتے بیٹا، مرنا جائے کہ جو جہاد میں جانے کے بعد اپنے بچوں کے جانے کے بعد گھر میں خوشی نہیں مناتے، قرآن کے منکر ہوئے، قرآن کے مخالف ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تجھے نہیں بیچنی جان، ہماری جان بہت قیمتی ہے، یہ جان نبی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ جان صحابہ سے زیادہ قیمتی ہے، یہ جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ ہم نے اس جان کو نہیں بیچنا۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم مریں گے نہیں، ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، خود بتاؤ یہ آیت سننے کے بعد دل چاہتا ہے یہاں بیٹھنے کو؟ کہتے ایک صحابی بیٹھے تھے، برا گندا بال، بہت پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور نے کہا کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے، تڑپ گئے، وہ جنت مل جائے، اس گندی دنیا سے نجات پا کے جنت مل جائے۔ ابو موسیٰ کیا تم نے واقعی یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. تلوار اٹھائی میدان میں جا کے شہید ہو گئے. ایسے لوگ تھے. آج قرآن کی 450 سے زائد آیتیں جہاد کی دعوت دیتی ہیں, مسلمان جہاد کو نہیں مانتا. بلکہ اللہ معاف کرے, مسلمان جہاد کا مخالف بن گیا. بن گئے کہ نہیں بن گئے بہت سارے لوگ؟ میں کہتا ہوں جو لوگ اخباری خبریں پڑھ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے مجاہدین کی مخالفت کرتے ہیں, سب سے پہلے یہ گالی دیتے ہیں اللہ کو, پھر گالی دیتے ہیں رسول اللہ کو, پھر گالی دیتے ہیں تمام انبیاء کو, پھر گالی دیتے ہیں تمام صحابہ کو, پھر گالی دیتے ہیں تمام اولیاء کو. کتنوں کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ؟ 5 کو گالی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں لڑنا غلط ہے, اسلام امن کی بات کرتا ہے, لڑنا غلط ہے. تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بیچی جائیں پھر بھی نہ لڑو, تمہاری مسجدیں چھن جائیں مندر بن جائیں پھر بھی نہ لڑو, تمہارے بچے جیلوں میں جا کے کافروں کی قید میں ان کے منہ پہ پیشاب ڈالا جائے, ان کے جسم داغے جائے پھر بھی نہ لڑو, اپنی غیرت کے لیے نہ لڑو, خلافت کے لیے نہ لڑو. یہ لوگ کہتے ہیں لڑنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں, لڑنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں یہ غلط لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ملک میں سرمایہ نہیں آ رہا, ان کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ان کی وجہ سے غیر ملکی تاجر نہیں آ رہے, یہ مجاہد غلط لوگ ہیں. میں قرآن سے ثابت کروں گا. سب سے پہلے لڑنے والا کون ہے کافروں کے خلاف؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے کافروں کے خلاف لڑنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ خود لڑتا ہے. قرآن کہتا ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود میدان میں جا کے لڑتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. اور لڑنے والوں کو دہشت گرد کہنے والوں, کہو اپنے رب کو دہشت گرد, مجاہدین کو غنڈہ کہنے والوں, نعوذ باللہ, یہ لفظ کہو اپنے اللہ کو. قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, اور تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. کس نے قتل کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ, اللہ نے قتل کیا ہے. اگر قتل کرنا برا کام ہوتا, ان سانپوں کو, ان موذیوں کو, ان درندوں کو, ان بے غیرتوں کو جنہوں نے ہماری مسلمان قوم کو برباد کیا, اگر انہیں قتل کرنا برا کام ہوتا تو اللہ خود کیوں قتل کرتا انہیں؟ مچھر مارنا گناہ ہے, ثواب ہے. کوئی مچھر مار رہا ہو آپ کہیں اوے تو ایک جاندار کو مار رہا ہے, بڑا دہشت گرد ہے, وہ کہے کہ اگر تیری بات مان لوں تو پھر سوچ جاؤں گا میں تو پورا. سانپ کو مارنا, سانپ آ کے کاٹ رہا ہے آپ کی بیٹی کے پاؤں میں, آپ مارنے پڑے, کس نے کہا دہشت گرد, سانپ مارتا ہے اس میں بھی تو جان ہے. یہ اپنی جان کو مسلمان بیٹی کے پاؤں میں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس کو مارنا فرض ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے کون لڑتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں جہاد بند ہو جائے گا, تو کیا اللہ کو بھی روک لو گے؟ کوئی ایسا ہے تمہارے پاس طاقت اللہ کو روک لو گے تم؟ ولکن اللہ قتلہم, یاد کرو آیتوں کو, تم سے ان آیتوں کو چھپایا گیا ہے تاکہ تمہیں کافروں کا غلام بنایا جائے. اور میری قوم کے جوانوں یاد کرو قرآن کو, خدا کی قسم اس زمین پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے, کوئی نہیں روک سکتا. مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی مشرق سے لے کے مغرب تک, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اب کوئی نہیں روک سکتا. 15 میں دنیا کا نقشہ ہم نے بدل کے رکھا ہے, مسلمانوں نے, مجاہدین نے بدل کے رکھا ہے. 15 پہلے کا نقشہ اٹھاؤ, دنیا کے نقشے پہ ایک سوویت یونین نام کا ایک ملک تھا. آج اس نام کا کوئی ملک ہے دنیا میں؟ بولو ہے. کس نے مٹایا؟ دنیا کا نقشہ اٹھاؤ, تمہیں جرمن کے درمیان ایک دیوار نظر آئے گی, آج وہ دیوار موجود ہے. دنیا کا نقشہ اٹھاؤ, تمہیں پورا یورپ کفر سے بھرا ہوا نظر آئے گا. آج یورپ میں بوسنیا اور کوسوو کی اسلامی ریاستیں ہیں یا نہیں ہے؟ اور دنیا کا نقشہ اٹھاؤ, تمہیں افغانستان روس کا ایک کٹھ پتلی ملک نظر آئے گا. آج دیکھو وہاں تمہیں بتوں کو توڑنے والا پیارا پیارا ملا عمر نظر آئے گا, جو رب کی مانتا ہے کسی کی نہیں مانتا, اللہ کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا, اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے تو میزائلوں سے بھی نہیں ڈرتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بڑے سادے ہیں، اخباری خبریں پڑھ کے دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اخبار والے سچ لکھتے ہیں بھلا؟ میں باولپور میں ہوتا ہوں، لکھا ہوتا ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد میں جا کے بیٹھتا ہوں، لکھا ہے لاہور میں ہے. میں خود اپنی خبریں پڑھ پڑھ کے پریشان ہوتا ہوں. ابھی جہاں جاتا ہوں پوچھتے ہیں جی مجاہدین پہ پابندی لگ گئی تھی، آپ کیسے بغیر بیڑیوں کی پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگی، نہ لگ سکتی ہے قیامت تک ان شاء اللہ. جہاد آسمانوں سے اترا ہے، زمین والے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ میرے رب کی آیتیں ہیں، میرے رب کی آیتوں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے بورڈوں کو اتار لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں سے تو جہاد کی آیتیں نہیں کھرچ سکتے، اور میرے دل سے میرے نبی کے خون کا نقشہ تو تم نہیں اتار سکتے. کیا کیا اتارو گے؟ نہیں اتاریں گے انشاءاللہ. خبریں پڑھ کے پریشان، ہم جس کے پاس جائے یار طالبان کا کیا حال ہے، پابندیاں لگ گئیں، روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ میں نے کہا جنہوں نے پابندی لگائی ہے نا وہ تو اتنی چھوٹی سی بریڈ کھاتے ہیں، اس کے اندر ایک آلو ڈالتے ہیں، اوپر ڈبل روٹی نیچے ڈبل روٹی، بیچ میں ایک آلو تڑپ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا برگر ہے. پھر اس کو کھا کر بھی ان کو پیٹ میں مروڑ، اور طالبان ڈیڑھ فٹ کی روٹی کھاتے ہیں الحمدللہ. اقتصادی پابندیاں لگ گئی، ہم وہاں گئے دمبے کا گوشت کھا کھا کے اپنے جسم سے یوں بو آتی تھی کہ کہیں خود وہ نہ بن گئے ہوں. دال اور سبزی نظر نہیں آتی تھی وہاں پر. میرے رب کی برکتیں ہیں، میرے رب کی برکتیں ہیں. تم کیا جانو دنیا والو، تم کیا جانو؟ ورنہ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر گئے ہیں جی. سپر پاور تو فلا پاور، سب نے انہیں کہا کہ جی بامیان کے بت نہیں توڑنے آپ نے، نہیں توڑنے. انہوں نے کہا توڑنے ہم نے، کہا لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا آ جاؤ لڑ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر بڑا خطرہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا پہلے کون سا کم خطرہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کرو جو کچھ کرنا ہے. ایک دھماکے میں بت اڑایا، پتھر بھی نہیں ملا ان کا جا کے. پھر کچھ ہوا؟ افغانستان تباہ ہو چکا ہے نا، دنیا میں نہیں ہے نا آج، ہے ابھی تک پکی بات ہے. مجاہدین کی حفاظت کون کرتا ہے پھر؟ اللہ. ابھی ساری دنیا میں سفید چوہے پہن کے گلے میں سلیب لٹکا کے عیسائیت پھیلاتے پھرتے تھے. بنگلہ دیش میں ہم نے اتنے عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا، ملیشیا میں اتنے بنا دیا، ابھی افغانستان والوں کے نرغے میں آئے ہیں، منتے کر رہے ہیں جی ہم تو عیسائیت پھیلانے آئے نہیں تھے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں ملاقات کرنے دو، منتیں کر رہے ہیں. ملا عمر خدا تیری زندگی بڑھائے، تو نے اسلام کا نام اونچا کر دیا. انہوں نے غلط کہا، ان کا پاکستان پہ حملے کا کوئی ارادہ نہیں. ابھی بےچارے یہ جو خفیہ والے بیٹھے ہیں لکھ لیں گے طالبان آ رہے ہیں. نہ کرو ان بےچاروں کی نیند خراب، نہ کرو، نہیں آتے وہ انشاءاللہ. آپ لوگ خود نہیں بن سکتے ہو سارے کا. اللہ تعالیٰ پرویز مشرف صاحب کو طالبان بنا دے گا، اللہ ان کے ہاتھوں سے ایمان اسلام نافذ کرے گا. یہ مسلمان ہے سارے الحمدللہ، یہاں کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ان بےچاروں کو یہاں تکلیف نہ دو، وہ ادھر آگے جائیں گے، بخارا، سمرقند، تاشکند، فرغانہ، ادھر جائیں یا ادھر آئیں گے؟ انشاءاللہ ادھر جائیں گے، اور بہت دور تک جائیں گے، اور یہاں وہاں تک جائیں گے جہاں تک کوئی نہیں جا سکا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا 15 سال میں ان بیچارے غریب مجاہدین نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ اور لکھ کے رکھ لینا بزرگوں، نوجوانوں اپنے پاس لکھ کے رکھ لینا، اگلے 20 سال میں نقشہ اور زیادہ بدل جائے گا. زمین سبز نظر آئے گی، دریا سرخ نظر آئیں گے، انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ جب تک مسلمان گناہ کر رہا تھا، رب کو ناراض کر رہا تھا، زمین اس کے پاؤں سے کھسک رہی تھی، اللہ نے قرآن میں اس کی طرف واضح اشارہ دے دیا تھا. لیکن جب مسلمان نے زنا چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، نمازی بن گیا، مجاہد بن گیا، رب کے لیے جان دینے والا بن گیا، اب نہ اس کی یلغار کو سمندر روک سکتے ہیں، نہ فضائیں روک سکتی ہیں. لال کرشن اڈوانی نے ہندوستان کے بارے میں کہا ہے، کہ ہم نے بارڈر ٹائٹ کر دیے ہیں، کوئی مجاہد نہیں پہنچ سکتا۔ ڈیرا غازی خان والوں، تمہارے درمیان بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، اڈوانی کسی دنیا کے کسی اور ملک میں آ جائے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہندوستان کے نقشے پہ انگلی رکھ کے بتائے کہ یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے، اگر جیسے محمد کا مجاہد وہاں نہ پہنچے تو ہمارا نام بدل دینا۔ تم کتنے بارڈر سیل کرو گے؟ میرا رب جب کوئی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مومن اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے، تو اس کا خریدار کون ہوتا ہے؟ اللہ خریدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے، بادلوں کو مسخر کرتا ہے، اللہ دریاؤں کو مسخر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ جہاد کرنا ہے، دل سے بزدلی نکال دو۔ صحابہ مشرکین سے ٹکرائے، اللہ نے صحابہ کو مدد دی، صحابہ اپنے گھوڑے دریاؤں میں لے گئے، دریاؤں نے ڈبونا چھوڑ دیا، صحابہ نے ہواؤں سے ٹکرایا، ہوائیں ان کی غلام بن گئی، صحابہ نے وحشی درندوں سے بات کی، درندے سر جھکا کے ان کے غلام بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت تک جو مسلمان بھی کہے گا اللہ میں نے جان تجھے دینی ہے، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، کائنات میں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری ماؤں کو تم بے آسرا نہ سمجھو، بانجھ نہ سمجھو، ہماری ماؤں نے مجاہد بچے جننے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر رستہ کھل گیا اسرائیل کے یہودیوں کو بھی بتائیں گے کہ آٹے دال کا حساب کیا ہوا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو جہاد کو اور مجاہد کو گالی دیتا ہے، کس کو گالی دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ یہ کس کتاب میں آیا ہے؟ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس پر صرف، اور چاہوں تو اور بھی بہت ساری آیتیں عرض کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کون لڑتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، آقا مدنی، پیارے مدنی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لڑنے کے لیے گئے یا نہیں گئے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی لڑنے گئے یا نہیں گئے؟ تو جو نبی نے تلوار اٹھائی، سر پہ جنگی ٹوپی پہنی، جسم پر زرہ باندھی، میدان میں جا کے شعر پڑھے، کافروں کو للکارا، اپنے برچھی سے ایک کافر کو مارا، وہ کافر مردود مر گیا، نبی نے اپنے صحابہ کے کمانڈو دستے بنائے، ان کمانڈو دستوں میں سے بعض کو آپ نے کعب بن اشرف کے پاس بھیجا، بعض کو آپ نے مکہ کی طرف بھیجا جہاں زید بن خالد حضلی بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ جب ایک شخص اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی نے بعض صحابہ کی تشکیل فرمائی، ان صحابہ نے سرنگ کھودی، سرنگ کھود کے زمین کے اندر سے وہ اس قلعے میں پہنچے جہاں اسود انسی ہوتا تھا، وہاں جا کے اسے قتل کیا ہے۔ میرے نبی نے خود میدان میں جا کے لڑائی کی، جنگی ٹوپی پہنی، ہاتھ میں تلوار لی، تیر چلوائے اور صحابہ کو شاباش دی۔ جب نبی میدان میں لڑ رہے ہیں تو آج جو لڑنے والوں کو گالی دیتا ہے، کیا یہ میرے آقا کو گالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہائے کیسے بدقسمت ہیں جہاد کے مخالف، ہائے ہائے کیسے بدقسمت، اللہ ہمیں اس بدقسمتی سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک نبی نہیں، اور بھی کئی نبی لڑنے کے لیے میدان میں گئے۔ چوتھا پارا کھولو، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی لڑنے گئے تھے۔ اللہ والا بزرگ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے لیے مال دیتا ہے، اللہ کے کافروں کو اپنے ہاتھ سے جا کے کاٹتا ہے۔ صحابہ ولی تھے یا نہیں تھے؟ اور یہ سارے ولی میدان میں گئے یا نہیں گئے؟ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جو لڑنے نہ جاتا ہو، کہتا ہوں بہت مصروف ہوں میں، بتاؤ نام بھائیو، ایک کا نام بتاؤ جس نے کہا ہو کہ مسجد نبی چھوڑنا بڑا مشکل ہے، پیچھے کیا ہوگا؟ کسی نے کہا ہو کہ یہ صفا کا چبوترا چھوڑنا، مدینہ چھوڑ کے جانا میرے بس میں نہیں ہے، کسی ایک کا نام بتاؤ۔ میں تمہیں نام بتاؤں گا ان کے جن کو نبی نے کہا پیچھے رہ جاؤ تو دھاڑے مار کے رونے لگے کہ ہمیں جانا ہے۔ میں تمہیں نام بتاؤں گا ان کا جو پیچھے رہنے کے ڈر سے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر خود کو لمبا دکھاتے تھے کہ ہمیں لے جائیے. صحابہ کا نام لیتے ہو اور جہاد میں نہیں جاتے ہو. ہائے اللہ ہائے اللہ. تو نبی نے بھی جہاد کیا, دوسرے انبیاء نے بھی کیا. وقتل داؤد و جالوتا, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اگر یہ قتل بری چیز ہوتی, ظالم کافر کو مارنا برا ہوتا, وہ کافر جو مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے, ان کی بیٹیوں کو بے حرمت کرتا ہے, ان کی مسجدوں کو پامال کرتا ہے, ان کے ساتھ لڑنا اگر برائی ہوتی, حضرت داؤد کا ذکر قرآن میں کیوں آتا؟ وقتل داؤد و جالوتا, کیا قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے؟ نہیں نہیں, قرآن رحمت کی کتاب ہے, قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا. لیکن اللہ کے رستے میں جا کے لڑنا رحمت ہے, اس کے اندر یہ بہت بڑی رحمت ہے, اس لیے کہ جب ظالم ختم ہوں گے تو ظلم بھی مٹ جائے گا, انسانوں کو روزی ملے گی, زمین پہ غلہ عام ہوگا. اور تو اور جب مسلمان جہاد میں نکلتا ہے, حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ بارش بھی خوب برساتا ہے, بارش بھی خوب برساتا ہے. فرمایا قرآن میں ہے کہ جب تم جہاد میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. کس نے پوچھا دردناک عذاب کیا ہے؟ ایک محدث نے کہا آپس میں لڑو گے. آج لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے مسلمان؟ اللہ معاف کرے کتنا لڑ رہے ہیں, اپنے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں. دوسرا عذاب یہ کہ اللہ بارش روک لے گا, اللہ تعالی بارش روک لے گا اور تم زمین پہ پھر ترستے رہو گے. میں سے سچ بتاؤ, ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ نہیں ہے جو ایک منٹ بھی جہاد میں نہیں گئے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ذرا بتائیں کون کون ہے جو ایک منٹ بھی نہیں گئے جہاد میں؟ یہ باقی سب مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک منٹ بھی جہاد نہیں کیا. دیکھو اتنے سارے مسلمان ایک منٹ بھی جہاد نہیں کیا, اور نبی کتنی جنگوں میں گئے ہیں. ہے اللہ, کیا دکھاؤ گے منہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا کہو گے چاہے؟ حضور پوچھیں گے میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ جو جہاد میں لڑنے نہیں گیا اور اس کے دل میں شوق بھی نہیں آیا وہ منافق موت مرے گا, منافقت کی موت مرے گا. تو تم نے کیوں منافقت کو اختیار؟ میرے محترم بھائیو بزرگو, جہاد ایک حقیقت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انگریز ملعون بدبخت دجال خبیث غلیظ ناپاک, اس نے مسلمانوں پر یہ ظلم کیا کہ انہیں جہاد کا فریضہ بھلا دیا, ان کے اندر سے جہاد کو نکال دیا, جہاد کے خلاف سوالات اعتراضات شبہات پیدا کر دیے. ہمارا نوجوان آج ڈانس کر رہا ہے, میوزک پہ ناچ رہا ہے, کوئی جنون والے آگے تو کوئی کون والے, جانوروں جیسی شکلیں بنا لی اور کتوں کی طرح اچھل کود کو انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا. نبی کو چھوڑ دیا, ایمان کو چھوڑ دیا, جہاد کو چھوڑ دیا. گلی گلی میں بے حیائی عام ہو گئی, گلی گلی میں کفر عام ہو گیا, گلی گلی کے اندر ہر طرح کی فحاشی بریانی عام ہو گئی. ان حالات میں اللہ نے رحم کیا, کچھ ایمان والوں کو کھڑا کیا جنہوں نے جہاد کا بھولا ہوا سبق امت کو سکھانا شروع کیا. یہ لوگ افغانستان میں گئے, وہاں جا کے انہوں نے جہاد کیا, اپنے خون سے بتایا. مدینہ منورہ سے شیخ شفیق مدنی جیسے نوجوان آئے, مدینہ کو چھوڑا اور جا کے نبی کے طریقے پہ افغانستان میں لڑتے ہوئے جہاد کیا. رات کو ساتھیوں کو جمع کر کے دعا کرایا کرتے تھے کہ میرے پیاروں قبر کے اندر تو ویسے ہی کیڑوں نے کھانا ہے, دعا کرو میرا جسم اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کا گولا لگنے کی وجہ سے بکھر جائے. اللہ قیامت کے دن پوچھے شفیق تو میرے پاس کیا لایا ہے؟ میں کہوں گا ایک جان تھی وہ تیرے رستے میں کٹوا دی تھی, ایک جسم تھا اس جسم کے بھی پورے کے پورے ٹکڑے کروا دیے تھے, اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا. شفیق کی دعا قبول ہوئی, جلال آباد میں ٹینک کا ایک گولا لگنے کی وجہ سے بکھر گیا. میں کہتا ہوں بکھرا نہیں, زندہ ہو گیا, ایک ایسی زندگی پا گیا جس میں خوشی ہے, مزہ ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, راحت ہے, چین ہے اور رب کے ہاں سعادت ہی سعادت. ایک ایسے شخص کی کتاب پڑھ رہا تھا, جو شخص خود اللہ کے رستے میں آج الحمدللہ شہید ہو چکا ہے, اس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو بلائیں گے, پوچھیں گے کہ بھائی تجھے کیا مقام ملا؟ کہے گا اللہ بڑا زبردست مقام ملا ہے, بڑی سونی بڑی اعلیٰ جنت ملی ہے مجھے. اللہ کہیں گے کچھ اور بھی چاہیے؟ کہے گا اللہ سب کچھ مل چکا ہے, کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہے گا کوئی تمنا تو کر, تیرے دل میں کوئی تمنا تو آتی ہوگی. کہا اللہ ایک تمنا آتی ہے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کے شہادت کا جو مزہ ملا تھا نا مجھے شہید ہوتے وقت وہ 10 بار دوبارہ حاصل کروں, اس لیے کہ وہ شہادت کا جو مزہ تھا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا. پھر اللہ کہیں گے نہیں دنیا میں تو نہیں جا سکتا, یہی رہنا پڑے گا, یہی رہ لے. پھر ایک شخص کو اللہ کھڑا کریں گے, اس شخص سے کہیں گے کہ تو جہنم میں ہے, وہ کہے گا جہنم میں ہوں. اللہ کہے گا اگر تجھے دنیا میں بھیج دوں تو ساری دنیا کا سونا میرے رستے میں دے گا یا نہیں دے گا, وہ کہے گا اللہ سب کچھ دے دوں گا, تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں سب کچھ قربان کر کے جنت پاؤں. اللہ کہے گا اب تو جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے. وہ شہید مصنف کہتے ہیں اور مسلمانوں تم اس گندی دنیا میں رہ کر شہادت کی دعا نہیں کرتے ہو, شہید جنت میں جا کر بھی اللہ سے شہادت کی دعا مانگے گا, جنت میں جا کر بھی شہادت مانگے گا. جنت کی حوریں کیسی خوبصورت ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو کیا پتا, آپ تو اخباروں کے فوٹو دیکھتے ہیں, ننگی ناپاک حائضہ خون والی گندی عورتوں کے, ان بے پردہ عورتوں کے جن پر آسمان بھی لعنت بھیجتا ہے, زمین بھی لعنت بھیجتی ہے. کیوں دیکھتے ہو مسلمانوں یہ تصویریں یہ فوٹو؟ کیوں اپنی بیٹیوں کو ننگا اور بریرا دیکھ کے تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ جنت کی حوریں دیکھنے کے باوجود شہید کہتا ہے اللہ شہادت دے, اور ہم اس دنیا میں رہ کر بھی شہادت نہیں مانگتے, شہادت کے رستے کو اختیار نہیں کرتے. کیا ہمیں آخرت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے مجاہدین کو کھڑا کیا, کوئی مجاہد مدینہ سے آیا, کوئی مجاہد مکہ سے آیا, کوئی الجزائر سے آیا, کوئی مصر سے آیا, کوئی ملیشیا سے آیا, اور سنو بعض مجاہدین انگلینڈ سے آئے, بعض مجاہدین امریکہ سے آئے, بعض مجاہدین رشیا سے آئے, بعض مجاہدین پاکستان سے آئے. یہ سارے مجاہد وہاں افغانستان میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے عجیب منظر دکھا دیے, اللہ نے یہ مناظر دکھائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پتھر مارا, اللہ نے اس کے ذریعے ٹینکوں کو تباہ کیا, اللہ نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے اپنی آنکھوں سے دکھائے, گھوڑوں کو اترتا ہوا دکھایا, خواب میں حضور کی زیارتیں ہوئی, صحابہ کو میدان میں لڑتے ہوئے افغانستان میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بلوچستان کا ایک عالم لکھتا ہے کہ مجھے افغانستان کے جہاد سے شرح صدر نہیں ہو رہا تھا, دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا, میں مکہ میں تھا, مدینہ میں گیا, میں دعا کر رہا تھا اللہ افغانستان کا جہاد سچا ہے یا جھوٹا ہے, مجھے سمجھا دے, مجھے بتا دے, میرے دل کو چین دے دے. کہا میں نے خواب میں دیکھا مسجد نبوی کے اندر ہوں, صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا, میری آنکھیں آقا کے دیدار کو ترس رہی ہیں. میں نے پوچھا آقا مدنی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا آدھے صحابہ کو لے کے افغانستان تشریف لے گئے ہیں, وہاں کے جہاد میں شرکت فرما رہے ہیں. کہا میں صبح اٹھا, میں بھی افغانستان کے جہاد کا قائل ہو گیا, اللہ نے گھوڑے اترتے ہوئے دکھائے, اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو موت کے بعد زندگیاں دکھائی اور شہداء کے جسموں کو 10-10 سال بعد کرو تازہ دکھایا ہے وہاں پر. پھر وہاں سے لوگوں نے جہاد کی دعوت شروع کی, مسلمان نے کان سے میل نکالی, اچھا جہاد بھی ہے قرآن میں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے بیوی بچوں کو پالنا جہاد, ڈیوٹی دینا جہاد, مسواک کرنا جہاد, ذکر کرنا جہاد. بابا مسواک کرنا بہت بڑی چیز ہے, اس کی اپنی فضیلتیں ہیں, روزے کی اپنی فضیلت ہے, ذکر کی اپنی فضیلت ہے, مگر جہاد کرنا ہوگا. لوگوں نے جہاد کی دعوتیں دی, جھولیاں پھیلا پھیلا کے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گئے. اماں اپنا بیٹا دے دے, تیرا گھر آباد ہو جائے گا. بابا اپنا بیٹا دے دے, میدان جہاد میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے. پھر کشمیر کا جہاد شروع ہوا, میری ماں نے تو کمال کر دیا, ایک ایک ماں کے 5-5 بیٹے شہید ہوئے, مگر اس کے عزم میں فرق نہیں آیا. آج جہاد کی تحریک اللہ کے فضل و کرم سے مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہے, ہزاروں مجاہد تیار ہو چکے ہیں, جان دینے والے تیار ہیں, اور تو اور اب تو جسم سے دم باندھ کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرنے والے, شہادت کے لیے پیش کرنے والے تیار ہو چکے ہیں. میں روزانہ بی بی سی سن رہا تھا, ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ اسرائیل اب پیس کے رکھ دے گا مجاہدین کو. کیا کر دے گا پیس؟ ہمارا مسلمان بھی بہت ڈرتا ہے, یہودی بڑا طاقتور. میں کہتا ہوں یہودی پیشاب کے قطرے سے بھی زیادہ کمزور اور ناپاک, کہیں آئے تو صحیح میدان میں دیکھیں گے انشاءاللہ, کہیں آئے مسلمانوں کے سامنے. یہ خبیث تو پیچھے بیٹھ کے ساتھ سے کرتا ہے, کمینہ یہودی بزدل, یہ کس کام کا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈالا ہے. یار یہ اس آدمی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ کہتے اس کے پیچھے یہودی کی سازش ہے, اس دیوار کے پیچھے یہودی کی سازش, اس درخت کے پیچھے یہودی کی سازش, اس کے پیچھے. مسلمانوں کے دماغ میں یہودیوں کو خدا بنا دیا, اب یہودی کا نام سن کے ڈرتے ہیں. کسی سے کہا موبائل فون کے اندر یہودیوں نے آلات لگا دیے ہیں, ہم نے کہا ہمارے پاس تو کئی موبائل ہیں, کسی یہودی کا کوئی آلہ کام نہیں کرتا ہے. ان خبیثوں کے پاس تو اپنی ماؤں کو بچانے کا انتظام نہیں ہے, یہ ہمیں کیا کچھ کریں. یہودی انٹرنیٹ پہ اپنی طاقت بڑھا بڑھا کے دکھاتا ہے. ہر چوتھے دن ایک نئے یہودی کہے گا میں انٹیلیجنس میں تھا, اب میں نکلا ہوں راز پاس کروں گا. پھر وہ جھوٹ لکھے گا, ہم نے یوں میزائل بنایا, یہ طیارہ بنایا, فلاں پر ہم نے یہ سازش کی ہے, فلاں پہ ہم نے یہ سازش کی ہے, بھٹو کو ہم نے اس سازش سے پھانسی لٹکایا, ضیاء الحق کو ہم نے اس سازش سے طیارہ گرایا. مسلمان کہیں گے یہودی تو خدا ہے, بھٹو کو بھی انہوں نے پھانسی دی, ضیاء الحق کو بھی. میں کہتا ہوں یہودی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا تحفظ کر سکے, وہ دوسروں پہ کیا ہاتھ اٹھائے گا؟ کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ روزانہ بی بی سی ڈرا رہا ہے, کہتے ہیں کہ یہودی پیس دیں گے. کن کو؟ فلسطینیوں کو. رات جب میں نے ابھی آنے سے پہلے بی بی سی سنی تو میں ہنس رہا تھا خوشی سے. چار مجاہدین نے بم باندھ کے دھماکہ کیا ہے. چار مجاہدین نے اپنی ماؤں سے اجازت لی, سر پہ ہاتھ پھروایا, اما نے روتے روتے اجازت دی, سینے سے لگایا, ماتھا چوما کے جا بیٹا مسجد اقصا کو بچا. ہائے کیسی ماں ہے! ایک وہ گندی ماں جو گود میں اپنے بیٹے کو لے کے کسی لڑکی کا ڈانس دیکھ رہی ہے, کسی مرد کا جسم دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ, ایک یہ پاک ماں سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, سینے سے لگا رہی ہے, بیٹا جا رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, ہاں جا, اس لیے کہ میں نے بھی وہیں آنا ہے, سب نے وہیں جانا ہے. قیامت کے دن اللہ کہے گا تو نے اچھا دودھ پلایا تھا. پھر وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ میں آ رہا ہوں, سجا لے جنت کو میرے لیے, میں آ رہا ہوں ربا, آ رہا, میں یہ داغ نہیں لگنے دوں گا کہ کوئی کہے کہ یہودی محمد عربی کی امت پر قابض ہو گئے, میں یہ داغ نہیں لگنے دوں گا. یہودیوں نے کہا تھا کہ محمد تو ابتر ہیں, نعوذ باللہ, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ان کا دین ختم ہوگا. صحابہ نے کہا تھا ہم ہیں بیٹے, صحابہ نے کہا تھا ہم ہیں بیٹے, اور اس زمانے کے یہ فدائی مجاہد کہہ رہے ہیں ہم ہیں بیٹے. یہودیوں تم ختم ہو گئے, محمد عربی کے غلام ختم نہیں ہو سکتے. دو رکعت پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ شہادت دے آ رہا ہوں. یہودی اپنے ریسٹورینٹ میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں, وہاں جا کے بسم اللہ پڑھ کے بیچ گھستا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیسا مزہ آیا کلمہ پڑھنے میں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. بسم اللہ کر کے بٹن دباتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, یہودی مینڈکوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے ہیں. صرف تین دھماکے ہوئے. آج بی بی سی کا راجر ہارڈی کہہ رہا تھا لگتا ہے کہ یہ جنگ فلسطینیوں کو بھی ختم کر دے گی, اسرائیلیوں کو بھی ختم کر دے گی. میں نے کہا ابھی تین ہوئے. ابھی تین دھماکے ہوئے, تین نوجوانوں کی ماں نے انہیں بھیجا, اور امت مسلمہ میں 30,000 موجود ہیں الحمدللہ. جیش محمد 10,000 ایسے نوجوان اللہ کے فضل سے دے سکتی ہے جو اسی طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے سے لگانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, تیار ہیں. کل تک ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ کسے محاذ میں بھیجے کسے نہیں, آج جو ملتا ہے مجھے پرچی دیتا ہے کہ مجھے فدائی حملے کے لیے بھیج دو, مجھے فدائی حملے کے لیے بھیج دو. اور تم نے دنیا کے ہر اسلحے کے خلاف سیٹلائٹ میزائل تیار کر لیے, ان مجاہدوں کے خلاف کیا تیاری کرو گے جو جسم کے ساتھ بم باندھ کے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم انہیں روکنے کے لیے کوئی آلہ نہ تم ایجاد کر سکے ہو نہ کر سکو گے, ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو اس لیے صرف تھوڑے سے جہاد نے رخ بدلا. آج کہہ رہے ہیں اسرائیل تباہ ہو جائے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم تو کہہ رہے ہیں اسرائیل تو اڈا ہے, گوچر خانہ, جب جانوروں کو کٹھا ذبح کرنا ہو تو ایک جگہ لے آتے ہیں. ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اور اب مجاہدین تیار ہیں, امام مہدی بھی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. یہودیوں نے ختم ہونا ہے, کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. 200 پڑے تھے روس کے اندر, 300 پڑے تھے انڈیا کے اندر, کوئی کہیں گھسے تھے کہیں کہیں گھسے تھے, ٹماٹروں کے بھاؤ بک رہے تھے, آج سارے جمع ہو رہے ہیں. برطانیہ کے کیسینو سارے یہودی چلا رہے تھے, وہ بھی جمع ہو رہے ہیں. سب ایک جگہ جمع ہوں گے مقام لد, جس جگہ پر دجال سے قتل ہونا ہے اس مقام پہ انہوں نے اپنا جنگی اڈا بنا دیا ہے. اور حضور نے کہا تھا کہ کوئی درخت بھی انہیں پناہ نہیں دے گا, کوئی پتھر بھی پناہ نہیں دے گا, ایک غرقت کا درخت ایسا ہے جو انہیں پناہ دے گا. آج پورے اسرائیل میں غرقت کے درخت لگا رہے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو گے. غرقت کا درخت کتنی دیر تمہیں چھپائے گا, نہیں چھپ سکو گے, اس کے پیچھے بھی مارے جاؤ گے. مسلمانوں, موسم بہار جہاد کا آیا, اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے لے کے افغانستان تک, کشمیر سے لے کے چچنیا تک ماؤں بہنوں کا جذبہ بلند کیا. ایک خاتون حوا نے جو مسلمان بچی تھی, چچنیا میں اپنے ٹرک میں بارود بھر کے پورا کا پورا روس کا ایک اڈا تباہ کر کے مسلمان بہنوں کو سبق سکھایا. آج کئی مسلمان بچیوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم حوا کی طرح فدائی حملے کے لیے تیار ہے. ان حالات میں اللہ نے جو سب سے بڑا کام لیا وہ ان تین شہدائے بابری مسجد سے لیا. یہ تینوں عجیب نوجوان تھے, ایک کا نام عبدالعزیز بروئی تھا جس کو استاد حذیفہ کہا کرتے تھے. کتنا خوبصورت, کتنا لمبا, کتنا طاقتور, کتنا غیرت مند, کتنا جرات مند انسان تھا. بابری مسجد کے قریب پہنچا. دوسرا استاد ابو طلحہ تھا, لیاقت اصلی نام تھا, ہمارے ہاں استاد ہوا کرتے تھے, مجاہدین کو سکھایا کرتے تھے. وہ بھی وہاں پہنچے, ایک میرے حارثین میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے, فیضان پاملا ان کا نام تھا, وہ بھی وہاں پہنچے. جا کے ہم نے انہیں کہا قیدی چھڑانے ہیں, جہاد کرنا ہے. ٹیلی فون پہ بتایا بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوا ہے, ہم نے اس مندر کو گرانا ہے. ہم نے کہا پہلے جا کے دیکھ تو آؤ مندر کو. تینوں گئے, باری باری اندر گھسے, واپسی پہ فون کیا, فون پہ رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے, دھاڑے مار رہے ہیں. ہم نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا اماں ناراض ہے, اماں کی جگہ مندر بن گیا ہے, مسجد کی جگہ ہمیں 1,22,00,000 مسلمانوں کے جیتے جی آج وہاں بت رکھے ہوئے ہیں. مسجد کی جگہ بت دیکھ کے ہمارا دل کٹ چکا ہے. ہم نے کہا علاج کیا ہوگا؟ کہا اماں بیٹا مانگتی ہے, آپ ہمیں اجازت دے دو, ہم اس بت گدے کو گرا دیں گے, ساری دنیا کے کافروں کو بتائیں گے کہ ہم اپنی اینٹوں کا بھی حساب چکاتے ہیں, عزتوں کا بھی حساب چکاتے ہیں. اللہ نے ان تینوں کو قبول کیا, انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ گرنیڈ باندھے, ہاتھوں میں کلاشن کوفے لیے. اللہ نے انڈیا کے اندر ان تک اسلحہ پہنچایا. آج لوگ کہتے ہیں آپ ہندوستان کی جیل سے مضمون کیسے لکھتے تھے؟ دیکھو میرے ان شہیدوں کو, اللہ نے ہندوستان میں لکھنؤ کے علاقے میں, فیض آباد کے علاقے میں کلاشن کوفے پہنچائی ہے, ہینڈ گرنیڈ پہنچائے ہیں, وائرلیس سیٹ پہنچائے ہیں. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. آسمانوں سے فرشتے اتر کے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں. وہ بابری مسجد کے قریب پہنچ گئے, جامع شہادت نوش فرما گئے اور امت سے پوچھ گئے کہ کیا ہمارا مشن اسی طرح ادھورا رہے گا؟ صحابہ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کام کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے اللہ نے شہادت دے دی, لیکن پیچھے والوں نے اس کام کو بھلا دیا یا پورا کیا. اللہ ہم اس کھلے آسمان کے نیچے تو استعاہد کرتے ہیں کہ ہم ان تینوں شہیدوں کا کام انشاءاللہ پورا کریں گے. یہ مندر اول تو بنے گا نہیں, اگلے سال اپریل کا وقت دیا ہے وشو ہندو پریشد نے. یہ مندر اول تو بنے گا نہیں, اگر بن گیا تو انشاءاللہ اسے ہندوؤں کا مذبح خانہ اور شمشان گھاٹ بنائیں گے. ان تینوں شہداء کے شاگرد بیتاب ہیں, ان کے ماننے والے بیتاب ہیں. سب سے پہلے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی, میں گیا تھا بابری مسجد دیکھنے, لیکن اللہ نے شہادت نہیں دی. آج بھی واقعہ پڑھ رہا تھا کہ شہادت لینے کون گیا اور مل کسے گئی. اللہ کا نظام ہے. لکھا کہ 7 آدمی تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی, پھر توبہ کر کے جہاد میں گئے. جب جہاد میں گئے تو بڑا کام کیا, بڑے رومیوں کو قتل کیا. امیر ان کا بہت سمجھدار طاقتور تھا، باقی بھی بڑے اعلیٰ تھے، شہادت مانتے تھے، دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ دشمنوں نے کہا کہ ان کو ذبح کرو، انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو کسی نے کہا ذبح نہ کرو، ان کو عورتوں کا لالچ دو، پیسے کا لالچ دو، مسلمان لڑکیوں اور پیسے کے پیچھے پھنس جایا کرتے ہیں، غلاظت میں منہ مارنے کے شوق میں ایمان بھول جایا کرتے ہیں، ان کو عیسائی بناؤ تاکہ انہوں نے ہمارے جتنے آدمی مارے ہیں عیسائی بن کے یہ مسلمانوں کے اتنے آدمی ماریں گے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، امیر کو، کہا دیکھ میری بیٹیاں ہیں اتنی خوبصورت ہیں کہ روم کی لڑکیاں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتی، وہ میں تجھے شادی میں دے دوں گا، تیرے ساتھیوں کو دے دوں گا، تجھے 100 باغات دوں گا، 100 گھوڑے دوں گا، تو عیسائیت قبول کر لے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کیوں دیر کرتے ہو، ہماری ہورے تو کہیں اور انتظار کر رہی ہے، ہمیں جلدی شہادت تک پہنچاؤ، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہاری بیٹیوں پر بھی، تمہاری عورتوں پر بھی، تمہارے سامان پر بھی۔ بادشاہ پریشان ہوا، کہنے لگا اب کیا ہو؟ وزیروں نے کہا کہ دیگے منگا لو، ان دیگوں میں تیل ڈال دو، نیچے آگ جلا لو، جب یہ تیل کھولنا شروع ہو جائے گا ان میں سے ایک ایک کو الٹا کر کے ڈالو تو یہ ڈر جائیں گے اور اس خوف کی وجہ سے ایک دو مریں گے، باقی عیسائی ہو جائیں گے۔ وہ امیر کہتا ہے میں وہاں بیٹھا تھا، اچانک میری نظر اوپر پڑی، 7 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھی، ان جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، ان کے ہاتھ میں سبز رومال تھے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ میرا اور میرے ساتھیوں کا ایمان بچائے، اوپر بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیاں بٹھا دی، نیچے یہ دیگیں جلا دی کہ ہم دیگوں سے ڈر جائے، ان بیٹیوں کی طرف مائل ہو جائے اور ایمان چھوڑ دے۔ اللہ مجھے بھی شہادت دے، میرے ساتھیوں کو بھی شہادت دے، ہم سب کو ثابت قدمی دے۔ ان میں سے ایک کو اٹھایا، پوچھا مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں، اسلام چھوڑتے ہو کہ نہیں، اس نے کہا اسلام نہیں چھوڑتا، اسے لٹکا دیا، قریب لے جا کے پوچھا کیا کہتے ہو، اس نے چیخ کے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے بھائیوں ایمان نہ چھوڑنا، اسلام نہ چھوڑنا، اللہ اور رسول کا نام نہ چھوڑنا، یہ تھوڑی دیر کا درد ہے، یہ جہنم سے بچانے والا درد ہے۔ یہ کہا، کلمہ پڑھا، اسے اندر ڈال دیا، جسم سے گوشت جل کے ہڈیاں رہ گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اڑتی ہوئی آئی، اس دیگ میں چلی گئی اور سبز کپڑے میں کچھ لیا، واپس چلی گئی۔ امیر مسکرایا کہ یہ تو ہماری 7 ہورے آئی ہیں، ہمیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ ایک کو لے گئے، دوسرے کو لے گئے، 6 کو لے گئے۔ جب اس بیچارے کا نمبر آیا، وزیر نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو، میں اسے اپنی بیٹی دے دوں گا، یہ کسی طرح مائل ہو جائے گا، یہ ہمارے کام آئے گا۔ بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا، 7ویں لڑکی ویسے ہی خالی چلی گئی۔ امیر رونے لگا، کہنے لگا میرے لیے آئی تھی، ابھی میرا وقت دیر ہے، میں معروم ہو گیا، میرے ساتھی آگے نکل گئے۔ وہ گھر لے گئی، وہ منتیں کرتی رہی وزیر کی بیٹی کہ مجھ سے بدکاری کر لو، مجھے دیکھ لو۔ وہ کہتا دفع ہو جا، مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے سجدہ کرنے دے۔ کئی دن وہ لگی رہی، وہ اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکی، الٹی وہ بیچاری دل دے بیٹھی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دے، تیرے ایمان پہ میں آنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، یہاں سے بھاگ کے جائیں گے، پھر میں تجھ سے شادی بھی کروں گا، کلمہ بھی پڑھاؤں گا۔ اس کو لے کے کہیں بھاگ رہا تھا، رستے میں جا رہا تھا، خطرہ ہوا دشمن پکڑ نہ لے، دور سے 6 گھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے، قریب آئے تو وہ 6 شہید تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگا وہ میرے ساتھیوں تم تو شہید ہو گئے تھے، تم یہاں کیسے ہو؟ اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، شہید زندہ ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے، شہیدوں نے اس کو دعا پڑھائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے ملک میں پہنچا دیا۔ ہم گئے تھے بابری مسجد کے قریب، پھر شہید ہو گیا حذیفہ پاک اللہ تعالیٰ، ہم لوگ یہاں بھی پھر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو شہادت نصیب کرے۔ دیگ میں جل کے بھی جہاد نہیں چھوڑا، اور آج اخبار میں خبر آ جائے مجاہدوں پہ چھاپا پڑا، ہر کوئی پوسٹر اتار رہا ہوتا ہے گھر سے، کہیں میرے گھر پہ نہ چھاپا پڑ جائے۔ ہائے ہائے، دیگ میں جلنا تو دور کی بات، خبر آئی کراچی میں دکانداروں کے ڈبے اٹھا لیے، اب باقی دکانداروں نے ڈبے نیچے کھسکانا شروع کر دیے۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمان تو قرآن کی 450 آیتوں کو اتنی سی چیز پہ ڈر جایا کرتا ہے، اتنی سی چیز پہ کہاں گئے تیرا خون، کہاں گئی تیری؟ کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ مجاہدین پہ، اور نہ لگے گی انشاءاللہ، نہ یہ حکومت لگائے گی، نہ آئندہ کوئی اور حکومت لگائے گی، بلکہ جب دجال کی حکومت آئے گی وہ بھی پابندی نہیں لگا سکے گا۔ لگائے گا دجال پابندی؟ کیسے لگائے گا؟ اس نے تو مجاہدین کے ہاتھوں برباد ہونا ہے، یہ تو بیچارے ہمارے حکمران مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ تو آپ لوگ شہدائے بابری مسجد کے مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں تیار ہیں سارے، لیکن صبح شیو کون بنائے گا پھر، تاکہ انگریز جیسے نظر آئے؟ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سے کہیں کہ دیکھو میں کتنا پاپولر لگ رہا ہوں، پورا مائیکل جیکسن لگ رہا ہوں، اسی کی طرح پینٹ پہنی ہے، بیگی بھی اور ٹائٹ بھی ہے، مسلمان ہے وہ میرے پیارے نوجوان، آ جا واپس، آ جا واپس، تیری مائیں بہنیں تیری منتظر ہیں، تیری جنت تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ تو آپ سارے تیار ہیں جہاد پہ انشاءاللہ؟ تیرا غازی خان میں جہاد کی فضا نظر آئے گی؟ کہیں نظر نہیں آئے، کہیں بالکل کمزوری۔ آپ سارے کام کریں گے انشاءاللہ؟ جہاد کی مخالفت کرنے والا کس کی مخالفت کرتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ، تو یہ سبق تو یاد کر کے جاؤ نا، گھر جا کے گھر والے پوچھیں گے کہ کیا سن کے آئے، تو یہی سبق سنانا۔ جہاد کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلے کسے گالی دیتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرے نمبر پہ انبیاء کو، کس کو؟ چوتھے نمبر پہ صحابہ کو، اور پانچویں نمبر پہ اولیاء اللہ کو۔ تو یہ ان پانچوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو آئندہ جہاد کی مخالفت تو نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی تشکیلیں ہمارے ساتھیوں نے آپ کی ہیں، اللہ سب کو جہاد کی ٹریننگ اور تیاری کی توفیق بھی دے اور نکلنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیں، یا اللہ ہم سب کو جہاد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔